वालिद ने कहा, क्या मैं उसके बारे में तुम पर वैसा ही भरोसा करूं जैसा उसके भाई यूसुफ के बारे में तुम पर पहले किया था। खैर, अल्लाह सबसे बढ़कर निगहबान है और वो सबसे बढ़कर रहम फरमाने वाला है।